سوره النابعات دا سورت نازل ده د سوره نبا نبا دا کوم ترتیب چې قرآن کې ده د نزول ترتیبوم دي ابن عباس سے وی ابتدا کې الله تعالی د فرشتو ذکر کوي او قسم پہ کوي قسم پہ کوي او دا وی وظیفه ذکر کوي بیا ورپسې ذکر د قیامت بیا حواله د فرعون او د موسی علیه السلام چې فرعون انجام ته وګوري بیا بیان د خلایقو چې الله تعالی څومره مضبوط مخلوقات پیدا کړی دي اسمانونه ازمکه غرونه وغیرہ چې هغه کې تاسو د پاره نعمتونه هم دي او الله وایي چې کله د غلو یو واقع راشي نه قیامت نو تب خپل میموري باندې زور لګي خو څه شی برایا دي درته نه او خلک بدو قسم وي یو هغه چې چا سرکشي کړی دا جهنم ځای دی چې چا سرکشي کړی دا جہنم زائر ہے او بلاغا چی چاک پل ڈیزائرز کنٹرول کری دی جنت زائر ہے او آخر دو صورت کے دا ذکر رہے چی دی بطور مسخرہ تانا تپوس کئی چی دی قیمت بکر رازی پیغمبر علیہ السلام نے تپوس گئی بکر رازی دی بطور مسخرہ کو ذکر ہے عقیدہ نہ لگتا نا اللہ تعالیٰ وی دا دو ستار ڈیوٹی نظر چی تی چاہتا ہو خیف دیٹ بکر رہے دا دیٹ چاہتا معلوم دی اللہ تعالیٰ والنازعات غرقا قسم دے آغا فرشتو بانے النازعات لارواح الكفرہ النازعات لارواح الكفرہ غرقا بشدت قسم دے آغا فرشتو بانے چی دے کافران روح دیر سخت ہے سر رو باسی قسم دے آغا فرشتو بانے چی دے کافر روح دیر سخت ہے سر رو باسی انسلاخ الجلد من الشعر انسلاخ جلد من الشعر لقد جوندی میزنه چه سرمن را کاگی تمرا سخته سر لقد جوندی میزنه چه سر یعنی میز چه دکل علال خواه میز چه دکل علال نو ده سرمن وقت تر کم تعلق چی وی دا نرم شی یعنی چه روح اوزی نو ده سرمن ده وقت تعلق دا نرم شی نو ده وجه ایک والا علتا پکی سوره ہوگی اپوکی پکی ور کی نو بس تجوندی را خود نزل اپوکی ور کا کدور دانے پکی راو پرسو ذکر چه روح دا وجه دا سرمنه دا وخی و بسر یو قوی تعلق ده صحیح نوزدین تصورو کا چه دا جوندی چیلینا یا دا جوندی میل دا سرمن راختل سمرا تکلیف ده بھئی و النازعات غرقا قسم میلی پاغ و فرشتو چه روح دا کافران رو باسی دیو سخت ہے سرا و الناشطات نشدا اقسم میلی پا فرشتو بانے الناشطات چه خوشحال اول کرے نشاط ورکون کرے مومنانو تا حین نزغ ارواحی حین نزغ ارواحی چه دا مومن روح رو باسی نو دا فرشتا دا وصر دیر پر نرمائی لگی آئی دا دلک ستری سیئے چه بدن چاہتی کے لگا چالا چه مساج کے as you are giving him مساج So the angel of death is giving a massage to a woman when he is going to die. And he used to say, Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki raziyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Wan-nashitati nashtan. Allah ta'ala de munta mark pada se alat hai. Je sakhti un nahi. والسابحات سبحا اقسم دے آ فرشتو بالے چا غی تسبیح ولکرے فتسبیح ویلو سرا فالسابقات سبقا او دا سابحات دے مانا دا لامبو وحل سویمنگ سوشے سویمنگ نو فرشتے پو فضا کے سویمنگ کئی سو فلوٹ کی گئی سوشے کی گئی فلوٹ کی گئی والسابحات آغا فرشتے چو سویم کی گئی فی الفضاء الواسع سبحا مکمل طریقے سرا فالسابقات سبقا پزدا فرشتے چراروان کے دن کے دے پولان کے دو سرا فالسابقات الاللہ طاعتا تو اوبیڈینس تا پارا خدا تزار روڑا دے کئی زان پٹائینا فالمدبرات امر الفسا فرشتے چے تدبیر کے دم معاملاتو اللہ ورطا کمہ ڈیوٹی ور کی کمہ ڈیوٹی ورطا اسائن شی دے لگی آئی آکار پرو کئی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اللہ تعالیٰ فرمائی فرشتی تا چے کل از آڈ روکم کل ہم نا فرمانی او ڈیسوبیڈینس نکئی یوم ترجف الراجفتو پاغ رزمالے ترجف الراجفتو رجفا یرجفو دیکھو گورا شیکن کورتا ہوئی ستا شیکن یوم ترجف الراجفتو پاغ رزمالے چی شیک شی اگا شیکی دن کی نمانا دار دیکھو گورا چی اسرافیل نم بنیش پیلے ہوئی اسرافیل نم بنی نفخ اوکی نم پا دیزمک بیو زلر شکول کائنات برسول نکی یو وتر جو پر راجفا د دیو جی اغه بلوتیا راجفا وی چې دا به شکی کی ان شنه به شک کی یوم ترجف الراجفا تتبغ واور پسیبا مور پسیبا رازی الرادفة دویم ابلو او دنم بے بلو او دویم ابلو میس کے سلویخ کال مددہ حدیث کے راگر ابن عباس سے ہوئی نم بنای بلو برازی چی دنیا دے فناشی سلویخ کال مدیر شی داغین بعد و دویم ابلو کی جو بیابا انسانان جو اندکی جو احتساب بے کی قلوب یوم ایزن واجفت سزرون پتا اور ازبان واجفت لرزی دن کی بئی یری دن کی بئی دیر دی وجبہ لرزی گی اب سوارو ہا خاشقا استر گر دغزن والا خاشعت زلی بئی یقولون دوی بوئی ائنا لمردودون فی الحافرہ یقولون دا کافران وی دنیا کی ائنا لمردودون آیا منگو آپس کولش فی الحافرہ اغنم بنی حالتا یعنی جونتا کافران برسول پاک تاوی ہاں دغت جون با خدای مولی بیارا کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلتے آو ای بوئی امپاسیبل یقولون دا کافران وی ائنا آیا منگا لمردودون پسکوئے بشو فی الحافرہ اغلن بنی آلتا ایضا کلنا آیا کلچ شونگا عظاما اڈکی نخرتا ریز ریزا قالون دیوئے تلک ایضا کررت خاسرہ دا خبا یو دیرا زیان والا رجوعی چنوے جو اندرہ ترا کرشی زکا معاملات او جگری با دخل کو دیری زیادی دیو دا بطور مسخرہ وے او ایضا خبا ایضا خلق یو مرسر مستقرے باندی زکا انتا بلا حقوق کی دخل کو یو بسرہ یو بل حقوقی والدی اذن کررت خاسرہ دغه رجعت کو یو دیر طاوان او زیان والا او نقصان والا رجعت کے دا میں بطور مسخرہ بھی فإنما خبر دادا هي زجرة واحدة جدا بیاجون لکی دل یو آواز دے یعنی دا دیر میں تکلیف دے کام نہ دے اللہ دا پر بس یو بلو دا اسرافیل بو کی ایوہ العظام النخرہ والاجساد البالیہ واللحوم المتمزقه والاوصال المتفرقه هلموا الى عرض الرحمن حضرت اسرافیل با خپل او سپیکر کې دا आवाज کړي چې اور از شو اډکو او بو سیدا وقو او جدا شو جوړونو د خدای پېښه تا د خدای خوا کې حاضرات راو چت شي نو بس دا اجزا با ټول یو بل را منډې وي چې یو جز د دنیا یو سر کې بل جز د دنیا بل سر کی بس دا ټول حساب یو بل رامن نکی عبدالباری برا پاسی حجی عبدالغنی برا پاسی فضلاللہ برا پاسی دا برا پاسی حمدی برا پاسی اللہ طرف تا مندوئی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّائِرَةِ أَفِي الْفُرْبُدِ بِالسَّائِرَةِ فَمَخْدُزْ مَكِبَانِ وَلَادِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى تاکی سر را غریتا تا خبر دا موسیٰ از نادا و ربو چی کلدت آوازو کو پر وردگار دا بالواد المقدس توا قوادی مقدس کے اذهب الى فرعون انه طغى خدا توا در دی وادی مقدس نامده اتوا در وادی مقدس دو هولی ویلی نامده اذهب الى فرعون بالعاش فرعون تا انه توغا دے سر کش شویده فقل ورطوا یا هل لک الى ان تزکا آیا استاس ارادشتا هل لک ایو ارادت الى ان تزکا موسیٰ علیہ السلام تین فرعون توایا ستا اس زان پا کولو طرف تا سیرا دستا یعنی دا خیر سیرا دا دے مستا کنا بس شر پسی بروانے فَقُلْ أَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى وَعَادِيَكَ عَذَبَتَا گَئِدْ كَمِلَىٰ رَبِّكَ پروردگار ستا طرف تا فتخشا تبعوی ریگی دا اللانا فاراہو الآیت الكبرى ویخود الفرعون تا لو یا موجزہ کو موجزہ چی غسکی کزمہ کی تورواتو فَإِذَا يَسْوْبَانُ مُبِينَ اگین اولوی پیتان جوش فَكَذَّبَ وَعَصَى وَفِرْعَوْنُ تَكْذِيبُ كُنَا فَرْمَانِ وَكَرَا ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْرَى او بیاي موسى تشاكرا يسرى اكوششكو فحشر الناس والسحرة راجم هيك الساحران مقابله موسى لبارا فنادى اوازوك اعلانوك فقال بيبي انا ربكم الاعلى زرتا سلو بادشاہ فاخذه الله بس انس اللہ تعالی نکال الاخرت والاولا عبرت دا درستنو امتنو والاولا اد حاضر امت بنی اسرائیلو کتو چه سنگ عبرت والا سزا اللہ تعالی ورکا او اللہ تعالی فرمائی درستنو امتنو دو پارا میں عبرت کردے if you want to see the dead body of Fir'aun just go to Cairo you will see him there فأخذه الله نکال الآخرة عبرت للأمم الآتية والاولا والامت الحاضرة وهم بنی اسرائیل نو بنی اسرائیلو دو پارا عبرتو چه دگا دیو گو رہے سنڈا پروتتے صحیح امونگا دا پارے عبرت کرنے چھے کہ شیرشاہ پیسی لگے ہوتا سکور کیر ہوتا بوزی نالتے میں ہوگو رہے چھے سندہ دا رفت دے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ تاکی سر دیکھے لعبرت النصیت تیرے من یخشا داغا چال پارا چیرے جی اللہ تعالیٰ نا اعنتم شد خلقا اس دا بلند سر دا باس بادل موت تذکر دا چی تاسو دا ناممکن وہ لگڑے چی انسان بیا نشی جون دیکھی دے دا سڑیر مشکل کار اللہ تعالیٰ جا ستاسو بیا جون دیکھول سڑیر مشکل کار دے ستا مقابلہ کے خود غرو دا پیدا کول دیر مشکل دا آسمانو دا جوڑا دیر مشکلو دا تمرا لو ازمکی دا دی جوڑا اول دیر مشکلو اعنتم اشد خلقا آیا تاسو دیر مشکلی دا پیدا کولو پا اعتبار امیستما اکن آسمان دیر مشکلو پیدا کولو کے انسانی عقل خدا وی چی دا پینز فٹا یا شپک فٹا انسان پیدا کول دورا مشکل ندی لکا سمرا چی دا لوی اسمان جوڑا اول مشکل کارو نو کم خدای چې دغه لوی اسمان جوړ کړی دی دا شپږ فوټه انسانان بیا نشي ژوندي کولی اعنتم اشد خلقا ام السما آیا تاسو مشکل دی د بیا پیدا کول په اعتبار باندې اکن پیدایش د اسمان مشکلو بناها الله تعالی دا اسمان بنا کړی دی رفع سمکا پورته کړی دی بلندی دی فسواها فسوها مانا فقدرها په یو خاص لمیټ د اسمان لگول دی دغه اسمان که د موجوده لیول نه زیات چت بیا هم دنیا باقی نشو پاتې کېدی اکرا کته بیا هم باقی نه دانور دا چې کوم ځای روان دی که دانور د دغې لیول نه ار دغې لمیټ نه بروي نو دنیا فریز کېده اکر دې لږ را کته وې نو دنیا بند کېده سوزېده وعغطش ليلها اتور کرد اللہ تعالی شپد دی واخرج زحاها ارائس تلی درنار دی پورس دی والارد بعد ذالک ازمک اللہ تعالی پس دا اسمان لدحاها خورکرد اخرج منها ماءها رائس تلی دزمکینا ماءها ابر دی ومرغاها او گیا خوراگ دی والجبال اغرنا ارساها ودغها اغملا عرصا حاکی خدر اللہ تعالی مطاغل لکن دا کول سیزن نفر استاز پارا ولی انغامکم استاس لمواشیو دا پارا فیضا جاعت توامت القبرا چکل راشی اغلو مصیبت توام مانا مصیبت اکبرا مانا غٹ مصیبت یعنی قیامت فَإِذَا جَاتِ تُوَامَّتُ الْكُبْرَى چِكَلَ رَاشِ الْمُصِيبَةُ الشَّدِيدَةُ الكبيرة أغلوه مصيبة يوم القيامة يوم يتذكر الإنسان فداو رزمان رايا دايب إنسان he will try to remember he will try to remember أغلب کوشش کے چیاد کی جسے میں کری دی يوم يتذكر الإنسان فداو رزمان فکر بك إنسان ما فقا كدس کوشش کرے دی وبرزت الجحیم اخکار بکش جہنم اس حرق اخکار بکریش جانم لی مئیرا آغا چال پارا چی غلی دل کئی فا اما من تو آغا یعنی طول خلق با جہنم بینی مسلمان بے امی نی کافر بے امی نی مسلمان بے امی نی کافر بے امی نی کافر بے امی نی نورتا و پتہ چی دغا زمان ظاہر ہے ورتا پتہ بے دا دا اما مسلمان بے امی نی شکر بکی دا خدای او اللہ ستا شکر ہے چی دی عذاب نلی بچ کرے وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى فاصحاسو طغى جغسر كشكر فاما من طغى اغسو جسر كشكر واخر الحياة الدنيا الترجي وركيه priority وركيه دتي دنيا جولا instead of اخره اخرت مقابله كي طول كوشي استر پارا کرے دي دنیا دے پارا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى تاكي سر جانم دا غزائے دے واما من خاف مقام ربه ارچی آسو دے خاف مقام ربه چیرے دلے دو لارنا مخدر اقبلتا ونہا النفسا اکنٹرول کرے نفس بلغن لواد خواہشاتنا فإن الجنة هي المأوى تاكي سر جنة هي المأوى دا ٹکانا ددا مردی پینزو آیتونو نا دا معلوم شوا پینزو آیتونو نا دا معلوم شوا چی دی بیسک کاز آف جہنم is giving priority to this worldly life instead of آخرہ آخرت پا مقابلہ کی دی دنیا جوان لترجیح ورکو فوقیت ورکو دی تا مقصد ویل دا جہنم دتو ذریعہ را او دا جنت دتو ذریعہ to control your lust desires and libidos چیخ پل wishes control کی to the limits are level of شریعہ تو شریعت تر لیول پوری یسالونک عن الساعه سوال کئی رتانا دا قیامت متعلق ایان مرساها چکل بیرات لدی فیما انت من ذکراها فیما انت فیما انت پسشے کے تو پیغمبر من ذکراها چی دا ذکر دا دے ڈیٹ اور دا تاریخ دا قیامتو کی that is not your subject that is not your subject you have nothing to do with the date of قیامت You can't tell them when it will come and it will happen. Because that is not only to Allah. That's sirf Allah ta malum de. Fima anta min zikra. That is not your subject. Matao gore. Zir doctor ne. Uska tamana dawai ta pose. Nuzali wane im kata. Aji abdulbari le wane re. That is not my field. That is not my subject. You should ask me a fatwa. A religious verdict. And you may not ask me what should be done regarding this type of disease or that type of disease. Sahi? That is the field of a physician. Your physician tawarsha. Us peygamber na tapod kol che qiyamat ba kam tarikh razi, kala barazi, so kala war tapati di Allah wa fi ma anta min zikraha. That is not your field. That is not your job. That is not your duty. You do not know. Fi ma anta min zikraha ila rabbika multaha. پروردگار تا منتہا دا علم دا قیامت دا ہاں you have a little bit concern about قیامہ and that is انما انت منذر من یخشاها خبر دادا you are the warner for those who have a fear of the day of judgment your duty is only to warn them about the day of judgment study duty صرف دادا چلی تا warning ورکی دا قیامت متعلق study duty دانا دا to tell them when it goes to happen انما انت منذر من یخشاها کانهم یوم یرونها گویا کہ دوی پا اورس وینی دا قیامت لم یلبسو دے بگمان کے کہ وخ نے تے کہ دنیا کی لا غشیتا مگر یو بیگا او ضحاها یا یو صبح تو قیامت حیبت ابردی میموری دمرا ختم کی کہ ال یو سنے بداوی کہ ما دنیا کی غالباً یو پکڑ دے یو یو رس پکڑ دے کانہم یوم یرونہا لم یلبسو الا غشیتن و ضحا خلاصر سورہ نازغہ فرشتوبہ نے قسم کہ گورا دا مخلوق سنگ اتباع کی دا اللہ تعالی نمبر دیم ذکر دا باس بعد الموت کہ دا خدای دا پارا یو آسان جاب دے نمبر دیم قصہ دا فرعون بطور تخویف ایز اے تریٹ نمبر سلورم کہ دا کائنات پیدا کولو تو گو رہی کم خدای چې دا دومره مضبوط کائنات پیدا کړی دي باز باز الموت هغه لپاره مشکل کار نه دی بیا ذکر دی چې باعث د جهنم هغه د ترجیح د خواهشاتو چې خواهشاتو له ترجیح ورکې دا باعث د جهنم تتلو باندې او باعث د جنت هغه د ضبط د خواهشاتو او آخر کې دا ذکر چې تا نه سوال د قیامت د ورځې کولو دا لیونتوب دی زکر چدا ستا سبجیکٹ نہیں دے ستا سبجیکٹ تے صرف چدئی تو وار نہیں ورکی او حیبت تے قیامت دمرا زیاد تے چیر سڑے با گمان کئی لکہ یو رز یا یو شپے چی دنیا کی تیرا کرے دا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللہم ربنا الحمنا بالقرآن عزیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وذکرنا تلاوتو آنا لیل وآنا النہار فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین